Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İnsan Suresinin açıklaması inşallah. Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir ismi var. O surede hangi konu geçiyorsa bu isim alıyor. Mevlam bize buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etalin sahinun hel eta geldi mi? Bela buyuruyor. Buradaki hel istifham dönüyor buna. Resulü edatı olmuş oluyor. Buradaki anlamı kat anlamına geliyor. Kat eta muhakkak geldi. Ale insani insan üzerine hinin bir zaman geldi ki uzun bir zaman geldi ki mine dehri zamanlardan yani şeye mezkura. Orada insan diye bir şey bilinmez, aranılmazdı. İnsan diye bir varlık yoktu yani evrende. İnsan bu kainatın meyvesi. En son yaratılan varlık insan. Önce ilk insan Adem Aleyhisselam yaratıldı. Adem babamız. Neden yaratıldı? Çamurdan yaratıldı muhteremler. Min tîn lâzik velâbü. Tîn çamur demektir böyle. Az topraktır. Ama topraktan can olmadığı için suyla karıştık toprağa çamur deniyor. Artık insan yaratılma sıra geldi. Tabii yer gök yaratıldı. Dünya buna göre düzenlendi, yeryüzü. Cinler, insanlar, hayvan yaratıldı, bitki yaratıldı. İnsana geldi. Böyle Adem Aleyhisselam'ı böyle aşama aşama yarattı Adem Aleyhisselam'ı. Melekler aldılar toprağını aldılar melekler. Bu toprak sıradan toprak değil ama. Toprağın özü deniyor. Min sırat min tin sülaleli toprağın özünden. Bir toprağın özü belli elementlerden yaratıldı insan. Melekler bunu aldılar. Mekke ile Taif arasında toprak oraya yığıldı, kondu. Adem Aleyhisselam'ın bedeni çok büyüktü muhteremde, çok iriydi. 60 ziradı boyu, kendi zirasıyla böyle. Çok büyüktü, iriydi kendisi. Toprağa kondu, Mekke Tayyip'e kondu böyle. Suyu cennetten getirildi. Oradan karıştırıldı. Cennet suyundan getirildi, karıştırıldı. Tabii çamur haline geldi böyle. Çamur, yani toprağın özü, elementler falan alındı. Mintin lazip aşaması geldi. Yapışkan bir hale geldi çamur. Özlendi yani böyle. Güneş etkisiyle, hava etkisiyle, yıldız etkisiyle toprak özlendi orada böyle. Tabi Rabbim dilerse Rabbim bir anda yaratır Mevlam böylece. Rabbim öyle dilemiş Bad aleminde. Sonra Hamî-i Mesnun oldu. Hamî-i Mesnun dönüyor bana. Şekillendi. Dış organları, iç organları şekillendi. Ama çamur, özde bir çamur halinde böyle. Sonra salsal, kelime har, ayet-i kerime geliyor. Salsal da kupkuru toprak, yani testi gibi. İçli organları oluştu ama çamurdan dışı oluştu organları. Yatırıldı orada. 3 tane 40 sene geçti aradan devre böyle. Yani her devresi kılmak üzere 3 tane 40 devre geçti. 120 yıl geçti. Adem orada çamur toprak halinde orada. O şekilde. Ruh

Tabi cennette hiç canı sıkılmıyor derler. Hasta olmuyorlar, başarılı bir şey yok böylece. Tam mutluluğun zirvesinde, huzur hepsi onlarda. Hayat çok tatlı geldi. Adem arasını tut elinden, ne olur Adem gel, burada yiyelim de ölmeyelim. Ya melek olalım, dedi. Önce Hazreti Havva o ağaç mesela kopardı. Neyse o ağaç. Mesela bu da efendim diyor bazı müfessirler ama büyükmüş yani çok. Elmadan büyükmüş yani çok. Ayva gibi bir şey böyle. Öyle bir şey bir tür böyle. Bilmiyoruz tam ne olduğunu. Önce kendi yedi. Eli kopardı. Hazreti Adem avazına verdi. İlle yedi tempo böyle. İlle ye Adem ölmeyelim. O da yedi. Fekela minha. İksiyle ona, Allah'ın da ona verecek. Hemen cennet gişe döküldü, açıldı. Açıldı bunların böylece. Anlamda şu şeriflerini. Tabi hayeti utanıyorlar işte orada. Ağaç yaprakları büyükmüş, ağaç yaprakları çok. Bir ağaca gittiler, ağaç hemen yaprağını. Her şey konuş cennete. Bana yaklaşma yardım. Sen Allah'ın ağaç oldun. Oraya buraya koştular. İncir ağacı yaprağını tıra verdi böyle. Hatta Rabbim dedi ona, neye verdin yaprağını? Ya Rabbi bunları sen yarısını kullan bu dedi böyle. Onun için verdi böyle böyle. Yap, aldılar, yapıştılar birbirine üstüne böyle. Edebiyelerine. Tabi titriyorlar şimdi. Suç oldular. Günah işlemiş oldular Allah'a karşı cezalı. Ne oluyor şimdi durumları? Mela bunu indirip dünyaya muhtemelen. Dünya gezegeninde indirdi mela. İnin bakalım dünyaya böyle. Dünyaya tabi geldiler ama bunu Mevlam ayırdı birbirlerinden, ceza olarak ayırdı. Adem Aleyhisselam eski adı Serendip, sonraki adı Selen oldu, şu andaki adı Sri Lanka. Hindistan'ın güney batısında ada, şu anda öyle. Şu an adam, o zaman değil adam tabi o zaman. Hazreti Havva da Cidde indirdi, Cidde. Aslı Cedde'dir onun. Cedde büyük ana anlamına geliyor böyle. Oraya indirildi. Gece indirildi böyle. Tabii cennette hiç karanlık görmediler. İlk defa indiler dünyaya gecenin yarısında. Her tarzı bir karanlık. İki ayrı kaldılar. İnsan yok dünyada. Böyle. Hatta vahşadan saldırı, Adem'e saldırı vahşi hayvanlar orada. Köpekler onu korudular. Korlandı böyle. Tabi sabah oldu. İkisi ağlıyor tabi ayrı. Yani tevbe ediyorlar. Şu bu derken böylece. Elham tevbe kabul oldu tevbeleri. Kabul oldular. Mevlam izin verdi. Adem Aleyhisselam'a ya Adem dedi. Benim bir beytim var. Yani Kabe. Bulunduğu yerde. O zamanki adı Beyt-i Mamur'du. Bugünkü Kabe değil böyle. İnciden yapılmış. Yekpare ama inciden yapılmış. İlk kapısı varmış. Biri doğu bir batıda. İlk kapısı var böyle. Mevlam buraya git, onu tavaf et. Adem babamız Hindistan'dan kalktı. Bazı yerde az durdu, dinlendi. Orası küçük kasaba oldu sonradan. Bazen de biraz daha çok kaldı. Orası büyük kasaba şehir oldu orada. Urfa da orada mesela. Urfa da orada böyle. Oradan. Tabi Adem Aleyhisselam'ın o keramet yürüyüşüyle yürüyüp tabi geliyor oradan. Kâbe'nin bulunduğu yere geldi. Beytül Mamur'u gördü. Biraz inciden. Diğer incisi ama böyle güneşle vurunca Mekke sıcağında gözü kamaştırıyor. Muazzam bir parlak bir şey. Melekler tavaf ediyor melekler. Adamın da dairede tavaf ediyor orasını oradan. Şimdi tabii aklında Havva'sı aklında. Yani onu bulmadan huzur bulamayacak. Etrafına bakındı. Güneye doğru indi. Güneye doğru gitti. Arafat denen yere geldi. Oradan baktı bir tepe. Cebel-i Arafat, Arafat dediğimiz yere böyle, pek büyük dağ değil böyle, tepe şeklinde kayalık. Onun üzerine çıktı. Etraf bakrayım diye bakalım. Yine havayı arıyor şimdi o etrafından. Koca dünya. Kimse soramıyor ki, insan yok. Çıktı onun üzerine, dikildi. Adem Aleyhisselam'ın o rahmet dağ dönüyor şu anda, Cebel-i Rahmet diye böyle. Çıktığı yerde bir işaret okuyor muhtemelde. Orada dikili Adem Aleyhisselam, oradan bakındı. Aynı noktadan böyle. İşaret açmıyor burada böyle. Yani yeri belli. Adem babamızın. Oradan bakındı, bakındı. Müzdelifi olan kısma bakınca, oradan karşıya gördü, havanımızı karşıya gördü. O da onu gördü böyle. Tabi onun gözleri keskin. Kaç kilometre mesela. Gördüm bunları böyle. Sonra indi aşağı, o tarafa gitti böyle. Müzdelife izdillaf, içtima bir araya gelen anlamına geliyor böyle. Orada bir araya geldiler. Elhamdülillah tabi dünya mutluluğuna erdiler gene o anda. Sonra tam Mevlam izdiyle bunlar cehennetten doğum olmadığı için orada bir doğum olmadı. Yani ölüm olan yerde doğum olur. Doğum olan ölüm olur. Cennet ölüm olmadığı için doğum olmuyor cennette. Dünyada havanımız doğurma başladı. 19 defa doğurdu. Hep ikiz doğurdu. Biri kız, biri erkek. Sonra 20 doğum bir ara verildi biraz böyle. Hem olmadı. Cebrail Aleyhisselam zaten iyi İncil getirdi ona kendisine. Bir tabak, cennet tabağından, cennetten getirdi. Ya Adem bunu sen bir işin hava yiyin bunu. Yatın. Hanım hamile gebe kalacak. Ondan Mevlam buyurdu. Ağırsan peygamberi onun sonuna gelecek. Onu iyi bir attılar. Gebe kaldı. Şin Aleyhisselam o tek doldu. Yani peygamberimizin onun geçmişinden o tek kaldı böyle. Tek geldi. Bir de tek gelmesinin bir hikmeti de yine var böyle. Neden? Erkek 90'da bir tane. Kabil abi öldürür için yani 19 erkek kız vardı, 13 erkek vardı. Abi öldürür için böyle. Şu Aleyhisselam'da tek doğunca bunlar eşlendi bunlar şimdi. 19 oldu, ikisi beraber oldu bunlar. Ondan sonra insan nesli başladı tabii. Bizim Mevlam buyuruyor şimdi insan yaratılışında. İnna halak insane insan yaratı Mevlam buyuruyor. Min nutfetin emşac. İnsanın yaratılışı nutfeden başlıyor. Başlıyor böyle. Aslında insan topraktan yaratılıyor. Yaratılıyor. Fakat sebep olarak nutfe. Yani erkeğin ürün meclisiyle kadınınki. Bu da emşac ikisinin birleşmesiyle oluyor. Oluyor. Demek ki tek kadından da çocuk doğmuyor, tekten çocuk olmuyor. Bir araya gelmeleri gerekiyor. Tabii bu kadın işte değil böyle. Hayvanat olsun, cin olsun, bu kadar geçirilir böyle. Erkek dişi olacak böyle. Emşac karışık nütfe ikisi birleşiyor olan böyle. İkisini birleşiyor bunların böylece. Nebtelihi. İnsan neye yaratıldı ama? İş oraya geçti muhtemelen böyle. İnsan neye yaratıldı? İnsan amaç ne? Amaç bu muhtemelenler nebt-i imtihan. Yani Adem babamız, Havva anamız cennette olduğu halde imtihan tutulmamız. Onlara o imtihan bize yok. Onlar cennet güresi inşallah mahtemelenler. Ama dünyada imtihan şart mıdırlar? İmtnefteliği. Feci annahu. O insanı benim böyle kılık veriyor. Semiyan basıra. Semi işitici. Basit görücü. İmtihan olması için

100 kilometre. 100 kilometre. Tabi şöyle gidecekler, yaya develerle gidecekler böylece. Uzun bir zaman sürdü. Medine'ye gelince bu peygamberimiz cihadı asgardan döndük, cihadı ekbere geldik. Cihad asgar, kış cihad. Yani ta Tebrik'e gidilmesi, ağaçsızlı cihabında, güneş yandılar, kıtır senesiydi. O çölleri aşılayıp, ayakları yandı, patlı ayakları. Hemen burada cihad asgar, küçük cihad böyle. Dedi cihadı ekbere. Büyük cihada geliyor şimdi, büyük cihada. Ne büyük cihada ya Resulallah? Nefisle yiyeceğim. Nefisle muhtemelen. Nefisle muhtemelen. Yani nefis istemezse Allah'a secdeye etsin muhtemelen böyle. Rabbim nefsi yaratınca Rabbim sonra nefsi sordu böyle. Ya nefis, ben önde. Ben kimim? Sormuyorum. Ben kimim ya nefis? Ne dedi? Entente enene. Sensiz ben benim. Sensin, ben benim dedi böyle yani böyle. Böyle emir verdi. 1000 senedir cehennemde ateşte muhtemelenler. Bunu çıkardılar. Ve bu Rabbim sordu. Ya nefis, ben ne? Ben kimim? Aynı şey ben. Sensin, ben benim. 3000 sene yandı böyle. Sonra emir verdi. Aç bakımdım böyle nefisim verdi. 1000 sene aç kalınca adayım açtı. En tarabi, en abdük. Derbesi kulun ben. Semih Rabbis'le oturdum ben böyle. Bu işin nefsi de bir de fazla beslememek, yani tasavvufun zaten başı bu gerçekten böyle. Yani her işini vermemek nefse böyle. Abucu vermemek fazla, nefsi fazla beslemek de gerekiyor böyle. Nefsin isteyen tersi yapmak gerekiyor böyle. Nefis istemez sabahınıza kalkmak, tatlı bir yere böyle, yat geçsin böyle, ne olacak böyle. Al gitsin bakalım, harama bak, şunu yap, bunu yap. İsli yaşıyor, başıboş. Yani hayvansal bir, başıboş bir hayat. İşte bunları böylece. Ama Rabbim insan tabi, ne böyleyse Rabbim? İnna hediyenler sebiyle böyle buyuruyor. Biz yola yolu gösterdik amela böyle. Hediyenler, huzami insana geliyor, insanı. Es-sebiyle ona yolu gösterdik, hayrı şiiri gösterdik böyle böyle insana. Nasıl oluyor bu? Bu fıtrattan. Yani insanın fıtratında, yapısında, yaratılışında buna muhtemelenler. Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri, her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Her çocuk doğmuş İslam fıtratı üzerine böyle. Allah'a bir inançla doğar böyle böyle. Sonradan Yahudi Hristiyan böyle putperest oluyor böyle. O bu şekilde. Her insan muhteremler iyi kötü bilir. Yani hırsız yapar, olur mesleği ama onun kötü olduğunu bilir muhterem böyle. Ama yapar böyle böyle. İçki içer, onun zararını bilir böyle. Pis şey budur böyle muhterem böyle. 20 hafta namaz kılınlara bazen belki böyle ama kılamaz kimse böyle. Neden? İnsan fıtratı bu arada fıtratında. İmma şakiren ve imma kefura. İnsan ne yapar? İmma şakiren ya şükür onu tutar böyle. Yaradana şükreder. Ona kul olur. İman eder Mevlamıza. Allah yoluna girer. Ve imma kefura. Ya da küfür yoluna gider. İnkara sapar. Nankörlük etmeye kalkışır. Yaradana unutur. İnsanlara böyle. Yani çok yazık oluyor gerçekten. İnsan dünyaya bir defa geliyor ama. Efendim işte ben serbe hür değil miyim diye insan. Nerede hürsün ya? Neye varlık böyle? Sen mi yaratın şu bedeni kendini? Böyle. Şu bedene karışamıyorsun ki bedenine. Ya bu tane ya. Bir virüs mesela, bakteri, bir mikrop bedene girelim böyle. Aciz kalırsın böyle. Görmeye bir şey böyle. Şimdi Mevlam bunların bir de cezasını buyuruyor. İman edenlerle küfür edenlere böyle şimdi böyle. Yani dünyada imtihan gereği zorlamak baskı ile değil. Eğer Rabbim dileseydi, insan Allah kulakını mecbur kalırdı. Nefes alma gibi muhtemelen. Olmadan cehennet, cehennemin geriye kalmaz muhtemelen. Ebu Şir, Ebu Leheb, Ebu Bekir, Hazreti bir olur o zaman. Nefes aşacak. Uğraşacak böyle, mücadele edecek böyle, çırpınacak. Batıdan çıkmak için insan çırpınacak muhtemelen. Nefisle böyle böyle. Yine altından yıkanmış silah, silahını vesaire. Yani biz azılı kafirlere üç şey, selasile ve avlalem ve se'ire melendiriyor. Selasil, zincir. Yani mahşer önünde ayağına zincir vuracak kafirlere muhtemelen, ayağına böyle böyle. 70 zira, sebune zira, 70 zira, 70 arşın ateşten zincir ayağına vuracak. Evlal de kelepç anlamına ya Türkçe bugün şey geliyor. İki el enseye bağlanacak böyle. İki eli bağlanacak. Ve seyre seyrede kızın cehennem ateş atacak oraya böyle. Yani dünyada kendi başıboş zanneden yaradan unutan işte yaparım diyen kişi asarım keserim diyen kişi zulmeden kişi dünyaya kana boyayan kişi olacak? Orada süklüm püktü muhtemelendir. Ah da ya. Mevlam diyor, Habibim Allah'ı sen bir görsen diye Mevlam diyor. Lâkıs rûsiyim böyle ya. Mevlam diyor, peygamberimize. Üzülme Habibim Muhammed'im. Üzülme diye bu şeylere. Onu görsen, lâkıs rûsiyim. Baş önde titrolar böyle. Titrolar böyle. Titrolar böyle böyle ya. Zamanı bekliyor mu ki zamanı? Dağ gibi derim. Tuttuğu gibi böyle yatırıp atıyor yere iki yana iki zincir olamadı böyle. Ense bağlanıyor. Böyle sürükleyip bu şekilde aşağılanarak, horlanarak atı cehenneme gidecek muhtemelen böyle ya. Kim orada direnebilir mi? Kim direnebilir muhtemelen böyle ya? Azrail gelince kim direnebilir? Azrail direnebiliyor muhtemelen böyle. Kim direnebiliyor böyle ya? İstediğine kadar topun, tankın olsun, hüzen olsun böyle. Yani muazzam bir askeri böyle tarafa koruma olsun ama çekmedi muhtemelen böyle. Hasta bile çekmiyor ki koruma. Ne diyor bazıları? Diyor Allah ihtiyacı var bir namazıma diyorlar. Allah ihtiyacı var bir namazıma diyorlar. Tamam doğru. Allah ihtiyacı yok. Haşa değil mi? İnsan yoktu bu evrende. Var mı yaşıyor mu işte muhtemelen? Yani insan olmasın, ne olur muhtemelen böyle. Ama insanın ihtiyacı var namaza. Mevlam bile bize külü ve şabu, iyi bir şey kullanır böyle. Mevlam Türk şabu. İnsan etmeden iyi bir şey Mevlam bile böyle. Bu da emir ama. Bir insan yemeyip içmeyip ölürse, intihar ederse katil oluyor ki. Büyük haram muhtemelen böyle. Peki Allah ihtiyacı var bizim yiyip içmemize? Yok değil mi muhtemelen böyle? Bir ihtiyacım var muhtemelen böyle. İşte namazda bu muhteremler, ona bir ihtiyacımız var. Allah'tan dikilme, kıyam durma, rüküye varma, secdeye varma, etiyata oturma böyle şey. Allah'a zikretme değil mi muhtemelen böyle? Kelime-i tevhid getirme, Kur'an okuma, zekat verme böyle, hayır yapma böyle. Allah yolunda koşma. Ne yaparsak hep bunların karşılığı bir de muhtemelen böyle. Yani ibadetler de bir meyve bahçesine benziyor ibadetler muhtemelen böyle. Yani böyle. Aynı tür değil. Bir namazda bile ayakta var, kıyamda var böyle. Oturup olmuyor farzda. Gücü yeteneği için böyle. Sonra Sübhane okunuyor. Evde Besmele, Fatiha, Zammı okunuyor. Rükü gidiliyor. Rükü tesbih ayrı manada. Kalkıyorsun, secdeye kapan, etiyat yok, şunu da oku, şeye böylece. Onun dışında Allah zikret, sarbaşa getir, tesbih, subhanallah gibi tesbih getir. Ne bunlar? Her bir bunların manevi meyveler bunlar muhtemelen. Her birinin tadı başka, ruh üzerindeki etkisi başka. Dünyada öyle mi? Mesela insan elma yer, Onun bedendeki faydası başka. Portakalın başka, muzun başka, şunun başka, bunun başka muhtemelen böyle. Aynı şekilde ibadet de bu şekilde muhtemelen böyle. Mesela Sümallı'ya bir hamdiye, savaşa getirmek, konu okumak, kelime de getirmek, nedir bunlar? Her birisi de manevi meyveler bundan muhtemelen böyle böyle. Her birinin ruh üzerine etkileri var bundan böyle. İnnel ebrâre, yani iyilere şimdi muhteremlere, yani dünyaya aldanmayanlara, şu geçici bedene güvenmeyenlere, geçici beden. İnsan şu anda mesela genç olur, sağlıklı olur, perivan olur, şu olur, bu olur, başka bedir olur neyse muhteremlere. Yetkisi olur, her şey olabilir böylece ama geçici muhtemelen. Bu bedene aldanmayanlara, yani bedeni aşıp ruha ulaşanlara, ruh ulaşanlara. Ruh güçlenmeli muhtemelen. Ruh güçlendi mi ne olur? O zaman ruhsal tat almaya kişi başlar muhtemelen. Eğer ruh çok zayıfsa, ruh hastaysa, ruh ölü gibiyse, bunu anlıyorsa, kişi namaz alamaz muhtemelen böyle, ibadet alamaz böyle. Ne zaman ruh uyanır muhtemelen böyle, ruhsal zevk almaya başlar, olmak için kişi bakramak böyle. O namazdaki rükun zevki başka muhtemelen böyle. O Sübhanallah, açık üstüme, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber. Her biri ne zevki, ne zevki ona var böyle. Onun için Allah diye aşıklar, onlar şu anda yanıyor muhtemelen böyle, yanıyor böyle. Bir Allah deyince yanıyor da muhtemelen böyle. Uyanır ruhlara muhtemelen böyle. Ruh o kadar alıyor muhtemelen. İnnel ebrare, ebrar. Yani sahip bir olanlar böyle, iyiler böyle. İyiler, yani tekvan da üzerinde bunlar muhtemelen böyle. Gayet her şeyi inceleyenler böyle. Her şeyi en iyisini yapanlar muhtemelen böyle. Allah yolunda cezalıyor böyle. Nefis açmışlar böyle. Nevi bataktan çıkmışlar böyle. Hayvan sayesinde kurtulmuşlar. Melekleşmişler bunlar böyle. Yaşıyor böyle. İçecekler bunlar tabii cennette. Minki esin. Oradaki kaplardan. Kerimizler diyor. Kafura. Kafur ırmağı var cennette. Kafur. Neyse kafur. Genelde ölülere katarlar bunu muhtemelen böyle. Yıkanırken katarken böyle. Kafurlar. Hindistan'ın dan gelen bir tür böyle bir ağaçtan çıkar bu. Yapışkan bir madde böyle ama çok beyaz böyle. Bembeyaz. Çok güzel kokusu var kendisinin böyle şey. Tabii dünya kafir ama böyle. Bunu neye ölüye sevk eder muhteremler? Bunun kokusundan böcek kaçıyor mezardan muhteremler böyle. Elden gelene kadar mezar bedenin geç çürümesi daha faydalı ruh işi muhtemelen böyle. Ruh böyle. Şimdi ruh neye benzer? Burada kişi ruh, aslında ruh. Yani böyle. Ölümse ruh böylece. Şimdi bir insanın evi çok harap olmuş. Oturumu epey zaman böyle. Bakıyor kişi böyle, eyvah camlar kırılmış, tavanlar çatı akıyor, her ıslanmış böyle dökülmüş, yapmış. Acı bunlara böyle. Evi yıkıldı mı? Acı muhtemelen böyle. Ruh da bedene bakıyor mezardan muhtemelen. Beden ayrı mı? Öldü beden. Bakar böyle ki böcek yiyor bunlar böyle. Yılan muhtemelen. Yılan gelir taze kanını emer. İnsanın buradan bir yeri böylece. O zaman ruh biraz acıyor bedene muhtemelen böyle. Böyle. Şimdi bir örnek vereyim buna. Mesela Allah korusun. Bir insan öyle gerekti, tıbben gerekti ki elinin kesilmesi gerekiyor. Ayağının kesilmesi gerekiyor tıbben. El ayak kesildi. Şimdi bu kişinin gözü önünde şu o kesen elin ayağı bir koşar değil mi oraya? Oraya gelince kepek gibi yiyen başlarlar. O kişi yattığı yerden onlar bir daha dene oturup kepekten oturan böyle. Ayak ona gitti halbuki böyle. Acı duymuyor. Ama onun ayağını, onun gözünde gelin köpek yemeye, Onu engellemeye çalışıyor muhtemelen. İşi giderim muhtemelen. Beden aynı şekilde beden muhtemelen. Aynı şekilde beden bu şekilde. Yani bedenin geç çürümesi. Bu işin böyle hatta kefen de buhurlanır bile. Buhurun kokusunu da kaçarlar hayvanlar. Her kefen buhurlanır. Ondan sonra kafur denen ezilir kendisi böyle. Toz haline getirilir. Bu da serptir ikisine böylece. Boz olması mı daha iyi muhtemelen böyle. Yani mezarda çürümeye geciktirir bu. Yalnız tabi cennetteki kabir başka. Oradaki bir ırmak akıyor. Mizaca kafura. Mizaca karışımı. Yani kafurumsu böyle. Gayet beyaz bir su. Cennetteki su. Bir de cennetteki ırmakların suları hepsi ayrı bunların böyle. Hepsi ayrı bunların böyle. Yalnız susuzluğu gidermek için değil. Beden ihtiyacı bunlar aslında böyle böyle. Ruhsal açıdan böyle. İnsana bir şevk veren, zevk veren, insanı daha hoş yapan her bir özelliği var ırmakların. Aynen. Bu bir ayın pınardır Mevlam biliyor. Yeşil ibadullah. Bunlar işerler ibadullah. Allah'ın halis kulları. Hep şey bunlar böyle. İbadullah. Allah'a tam kul olmuş. Allah'a teslim olmuş. Sen Rabbimsin. Ben kulum yoktum. Teslim Mevlam böyle böyle. Neresi Mevlam? Yapmıyor böyle böyle. Namaz mı böyle? Her şey bir tamamen böyle. Allah itaat mı böyle? Haramı kaçırma. İfeciyon tefşira. Bir de cennetin oradaki denge düzeni buraya benzemiyor mu? Yani böyle. Anlatılamaz mı? Tabii böyle. Bizim Mevlam böyle buyuruyor. Bu Allah'ın halis kulları o ırmaktan içecekler. Ama nasıl içecekler muhteremler? İstediği yere ırmak onlara geliyor. Yani gideyim de şu kabı doldurayım. Yok orada muhterem böyle böyle. Uzandığı yerden bak, yüfeciğine tevcih ya böyle. Oranın ırmakları at ve dereden muhteremler. Yer çekim olmadığı için o su her tarafa gidebiliyor, yukarı çıkabiliyor muhterem böyle. İcamında sarayın tarasına oturuyor böyle. Olsun canısı böyle. İşte ya bakan buraya böyle. Su çıkıyor oturuyor böyle. Dağılmadan alıyor suyunu. İçiyor oradan böyle. Şimdi Mevlam burada bizlere Allah'ın haris kulları kimlerdir böyle. Bunların bir özelliği burada bildiriliyor. Tabii ki özellikleri var. Burada biri geçiyor böyle. Nedir şimdi bu? Yufune bin nezri. Yufune ifade ederler, yerine getirirler. Vefakarane böyle. Yani tam yerine getirirler. Ne? Bin nezri adaklarının nezrilerini. Adayınca bunu mutlaka yerine getirelim herhalde. Adak. Adak nedir? Üzerine farz vacip olmadığı halde kişi kendisi yapmaya söz verir Mevla'ya muhtemelen. Adak böyle. Ağzından çıktı mı adak olur. İşlerine mesela düşünüyor. İşte ben şu namaz kılayım, şuna fakire yardım edeyim, şunu yapayım. Ama ağzından bu söz çıkmayınca adak olmaz böyle şey. Yani kimse olsun olmasın böyle. Ben Allah için iki kere namaz kılacağım. Farzın dışında ama. Farzın dışında. Bir de adak olması için bunun bir şartı var. Nedir bu? Adadığı o şey neyse onun bir misli olacak, farz veya vacip olacak misli muhtemelinde. Mesela namaz, adada namaz kılmayı. Namaz kılmak var mı? Farz var muhtemelinde. Kur'an okuyacak dedi böyle. Hep bunlar var İslam'da böyle. Bir de farz vacip olmayan bir ibadet. Bir hayır bir şey mesela. Mesela mevlid okunma. İşte mevlid okunma adasa, adaya geç muhtemelinde. Bir şey gerek yok muhtemelinde. Ve okumadığı ibadet var çünkü bu karşılamaya muhtemelen böyle. Ve yehâfûne ve bundan korkarlar. Bakın buraya. Allah'ın halis kul, öz kulları Mevlamız'ın böyle. Allah gününde korkarlar. Yevmen, yevmen. Öyle gün ki var, ileride gelecek. Yevmen. Kanı şerruhu müstetira. Şerri o günün dehşeti, azameti, büyüklüğü müstetir. Her taraf kaplamış mıydı? Mahşer yani böyle. Mahşer yani böyle. Bir yere bakamıyorsun böyle böyle. Bakamıyorsun böyle. Azamet ilahi böyle. Gazap ilahi muhtemelen böyle. Korkulu gömüle böyle böyle. Orada kimseyi görmüyor muhtemelen böyle. Kimseyi görmüyor muhtemelen böyle. Böylece düşmüş yuvasından böylece herkes bir çıkmıyor böyle böyle. Hatırlayan var. Demek ki korku mutlaka lazım muhtemelen böyle. Korku dünyada. Hatta hadis-i kutsi Mevlam buyuruyor. Kulum dünyada benden korkarsa onu artık korkutmaz diyor muhtemelen. Kulun dünyada korkarsa, onu artık korkutmam yok derler. Ya Allah kerim be, yok. Tabii Allah kerim ama biz o ileride Allah'ın kerimini veriyoruz böyle böyle. Yudumut taame ve bunlar yemek yedirirler. Yani itham ederler, yiyecek verirler. Ala hubbihi o yiyeceğe karşı çok ihtiyacı olduğu halde onu işi çevirdiği halde miskin ve yetim ve esire. Miskin yetim esire. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızı Fatıma evine geldi. Hazreti Fatıma kızı, küçük kızı. Böyle. Hazreti Fatıma validemizin bir özelliği var. O peygamberimize peygamberle geldiği yıl doğdu. Öncekiler daha önce yapıyordum böyle. Fatıma da Zehra. Zehra çok güzel, parlak, gülümser oldu mu o anlama geliyor böyle. Hazreti Fatıma yüzü ben çok beyaz muhtemelenler. Genel esim olduğu halde Araplar onun yüzü beyazmış, çok parlak, ömür parlamış şekilde. Asıl da Fatıma, Fatıma değil mi? Fatıma, ne demiş ona? Fatıma da Zehra. Yani yüzü parlak Fatıma demişler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi en o kalıp peygamberin arkasında ve onun evine geldi bir gün. Bahtek iki tane torunu Hasan Hüseyin yatıyorlar. Kızı ne oldu bunlara? Hastalıyor böyle. Babacığım bunlar hasta oldu bunlara böylece. Peygamber diyor ki adak adayı. Bakın muhtemelen. Bakın muhtemelen. Peygamber buyurdu bunlara. Peygamber de okuma üflemedi. Bak muhtemelen. Bizde hemen oku üfle beni. Hemen oku üfle beni. Emin olacak. Yok öyle bir şey muhtemelen böyle. Resulullah. Bak. Kızın evine geliyor. İki tane torun hastanın Hüseyin'i böyle. Çok sevgilen peygamber böyle. Hatta peygamberimiz onlara oynadı muhtemelen böyle. Yatar üzerine peygamberimiz çıkardı. Peygamberimiz böyle. Onlar. Peygamber buyurdu. Ya Ali ya Fatıma. Adak adayım bunlara böylece. Ne adadılar? Hemen o anda oruç alın üç günlüğü. Üç gün tuttuk, üç gün oruç alın hemen bu anda. O anda böylece. Oruç adadılar ama evde bir şey yok edemiyorlar. Yani gece sahurda yiyecek evde bir şey yok evde. Takır tukur. Şey yok mutlaka. Tabi gece zaten kalkıyordular. Gece namazını kıldılar. Bir ayda su içtiler. Niyet edildi, oruç edildi. Akşam bir şey yememişler ama. Dedi bir şey yok. Akşam bir şey yememişler. Bir şey yemediler. Yani su içtiler biraz. Yetirdiler böyle. Üç kişi. Hazreti Ali. Fatma. Bir de Hazreti Fidda vardı. Cari. Hazreti Ali cari. Yani kız. O da böyle. Ona hizmetini görenlerin böyle. Cari yani böyle. O da adadı. Adadı. Üçü orucu yetirdiler gece. Ertesi günü hastaneye gitti, çarşıya bir şey alayım bakalım. O zaman Hazreti Ekber 10 bin fırınlarda un doğmuyordu. Yani böyle. Arpa, buğday. Buğday çok azdı, çok pahalı buğday. Bunu alamazlar fazla böyle. Arpa biraz daha uzdu böyle. Hastaneye gitti, çarşıya gitti. O zaman da İslam'ın yeni başına bunlar daha Ticaret, ekonomi yağdı elinde. Bilmez ticaret bilmez. Medine altında. Sonra peygamber teşvikiyle onu el aldı atalım sonra bunu böyle. Hastayla çarşıya gitti. Haybeli bir Şemun vardı Yahudi. Haybeli Yahudi adı Şemun'du ona gitti. Ondan ödünç olarak bir sağ. Sağ ölçü böyle. Sinir şeklinde bir ölçü. Ondan kilo olmazsa da ölçü oluyor böyle. Ondan bir sağ, 3 kilo falan geliyor aşağı yukarı. Arap aldı, ödünç aldı. Bu ne getirdi? Evine. İkinden sonra Hazreti Fatıma validemiz tabi eli çekiyor, el diyelimle çekiyor bunu böyle. Bunu üçe böldü. Üç kol çocuklar üçe böldü. Bunun bir bölümünü çekti diyelim ben de, öğüttü bunu. Ondan beş parça küçük ekmek yaptı böyle, poğaça gibi anlı, küçük böyle, ancak kadar çıkıyor, beş parça. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Fidde, Hasan Hüseyin, beş yaptı hem böyle. Beş parçanı yaptı böyle. Akşam üzeri onu pişirdi. Fırına onu pişirenlere verecek. Bir bez serdi. Sonra bezini serdi. Ortaya koydu bunları böyle. Tabi yanında yani çay, zeytin, peynir, reçel, tereyağı, bal, mal yok mu yanında bu tanemlere baktığında böyle. Çabuk yakandı bu tanemlere. Arapa ekmeği. Arapa ekmeği ama çok acıkmışlardı bu anda. İyi acıkmışlar. Taze çıkmış buradan da daha mis gibi kokuyor. O kadar yani bir arzu ediyorlar böyle. Ezan okunsa da it açsalar bunlar böyle. Oturlar beraberce. Tam iftar az bir kalmış. Kapı vuruldu. Hazreti çıktı. Bahtı kapıda bir ayakta duramıyor. Deri kemik. Çok zayıf. Ya Ali ene miskin. Miskin sükûnden kökenden geliyor ki iyi yok, bak hiçbir şey yok ben de. Yollar atıyor böyle. O kadar fakir yoksa kendisi böyle. Ya elen miskin. Şeyin lillah. Allah aşkına bir şey verebilsin, verin bu şeyle böyle böyle. Hasra ona bir baktı, baktı muhteremler. Tabii kendi aç. Kendi aç. Onun da canı istiyor, onun da kim yemesini bu şekilde. Fakat onu görünce onu nefsine tercih etti. Buna İsa denir insan. İsa denir muhtemelinde. Yani bir insanın kendi ihtiyacı var ki onu vermesi, onu tercih etmek kendisine İsa makamı bu. Çok güzel makam bu tam böyle bu. Hasta onu görünce bu sefer içeri girdi. Beş parça aldı benim parçasını böyle. Aldı onu. Hatta Fatıma Alemez. Ali ne oldu? Ya Fatıma. Kabimizin geliyor. Çok bitkin bir halde. Erkek duramıyor. Deri kemik olmuş bir şekilde. Ben de bir istedim. Onu görünce ben bu arada geçmez bu böyle. Buna vereceğim. Deri kaldı Fatıma. Aile onu zaten doyamaz. Çok küçük böyle. Al benimkini de ver. Bunu da ver böyle. Hazreti Fidda, cari kız. O da. Ya Ali benimkini de verdi benim adam böyle. Üçünü verdiler. Ancak bir insan doyaran böyle. Onu verdiler. Ay miskin bir aldı onları muhtemelen. Çok sevindi. Gitti. Oturdular şimdi. Yalnız iki parça kaldı. Hasan Hüseyin'e muhtemelen. Çürük oldu tabii böyle. Ona yediler. Su içtiler. Yine aç bir şekilde böyle. Yine gece kalktılar. Tabii bir şey yok şimdi böyle. Bunun bir şey yok dedi tabii. Yine orada izlediler. Su ile başladılar. Ertesi ikinci günü Hazreti Fatıma adı Zehra. Yani Allah Hazretleri muhtemelen. Peygamber kızı. Bak, peygamber kızı muhtemelen. Üçe bölmüş ölçük arpayı. İkinci bölümünü aldı. El değirmeninde onu çekiyor muhtemelen böyle. Onu çekiyor. Nasıl çekiyor muhtemelen böyle? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Çekiyor muhtemelen. O şiva olmaz, oldu mu? O şiva olmaz. Çekti onu muhtemelen böyle. Bitkin bir hale. Zaten zayıftı. Fatıma da muhtemelen böyle. Onu çekti. Yoğurdu, hamur yaptı. Yine beşe böldü hale. Beşe böldü. Fırına konulara böyle. Akşam üzeri çıkardı. Bir beslerdi yere. Böyle sofra tepsi yok ama. Bir yer beslerdi. Beş parça ekmek mevlendi. Ayrı herkese böyle. Ona koydu. Artık açlık, acıkmışlar. O mübarek kokuda işleri yakıyor bu şekilde. İmtihanım Allah'tan muhtemelen böyle. Yani cennet ucuziye muhtemelen böyle. Biraz da büyük makamlar vardı. Cennette büyük makamlar vardı böyle. O makamda kalıyor onlara böyle. Yani tık tık kapı. Has çıktı gene. Kim o? Çocuk ağlıyor. Ya aile, anne babam öldü. Ben yolda kaldım. Kimse bana bakmıyor bu şekilde. Kaç gün bir şey yemedim. Ne olur bana Allah için bir şey yemeyim. Şeyen lillah. Ağlıyor, yalvarıyor. Bitkin bir anı çocuk. Üstü başı perişan, yırtık pırtık parçalamış böyle. Bir şey üzerine böyle. Hazreti onu görünce unuttu kendi açlığına muhterem der. Bak nasıl o gelişirim ona böyle. İçeri geldi. Geldi hakkım için böyle. Hazreti Fatıma ne oldu yani? Durun böyle böyle. Al benim kendi ver. O kız da fikri o da verdi. Üçünü isim verdi muhteremde. O da gitti tabii. Yani ezan imamı okudu. Suyla iftar ettiler yine. Evde hurma bile yok bak. Medine hurma olduğu halde o anda yerine hurma bile yok böyle. Hani su o kadar var. Yüzlerce bu suyla. Yine gece kalklar yani oraya hemen tutuyor yine baktığında. Yani ilettoriz demiyorlar. Yine kalktılar. Tabii ki aç şekilde oruca başladılar. Üçüncü günü, son günü oruçlar, üç adamışlar. Hazreti Fatıma Validemiz üçe bölmüştü o arpayı, üçünün bölümünü aldı. Yine onu öğütüyor. Yani la ilahe illallah. La ilahe illallah. Öğütü muhtemelen. Onu suya döktü böyle. Hamur yaptı, yoğurdu. Beşe böldü. Aynı şekilde koydu gene fırınlar, pişir onları böyle. Akşam da artık üçünün günlerine böyle iyice bitkin vaziyetteler. Onlar ezanı bekliyorlar. İmtihan bitmemiş daha muhtemelen. Büyük imtihanı bir ağır oldu tabi böyle. Gene tıktı kapı. Hastalığı çıktı gene. Kim o? Esir diyorlar. Esir. Yani esir müşrikten alınan bir esir muhtemelen. Sabah alınmış bir şey böyle böyle. Onlar peygamberi insan dağıtırdı. Bu da iyi bakın derdi. Nasıl buna bakın olmamış. Aç kalmış esir. Kaç esir kalmış. Gideyim diyor peygamberin kızı evine de. Onlar benim şey verip benim böyle. Kapıya geliyor. Ehli Resulullah'sınız siz diyor. Resulullah Ehli Beyt'isiniz böyle diyor. Ya ne olur bir şey elinillah bana bir şey verir. Açın diyor böyle. Dayanamıyor aşağıya böyle diyor. Aslında yine dayanamıyor muhtemelen böyle bak. Dayanamıyor böyle. Yani müşrik oldu bak. Müşrik oldu. Müşrik ama. Müslüman değil ama. Müşrik. Gene eve aldı iki parçasını da. Üç yine verdiler. O da gitti muhteremler. Tabi iftar ettiler suyla. Ertesi sabahtan Peygamberimiz bunlar evine geldi muhteremler. Peygamberimiz böyle eve geldi. Fatma validemizin Hazreti Fatma çok genç muhteremler. 15 yaşında evlendi kendisi. 25-20 yaşında vefat etti böyle. Yani genç gitti muhteremler böyle. 10-11 sene yaşadılar. İkinci yılda evlendiler. Hicretin ülkeler, hasta evlendiler. Yani 25'ten doldurmuştu. 26'dan gün almıştı. Vefat etti muhteremler. Peygamberden sonra 6 ay yaşadım hatta. 6 ay peygamber yaşadı beraber. Allah yaşadı ama adı oldu Fatıma adı Betül oldu. Artık erkekten kesildi muhterem böyle. Cinsel bir şey kalmadı muhterem böyle. Allah diye yandı böyle. Odasının bir köşesinde namazgah yapmış böyle. Odanın bir köşesinde o da ibadet yapardı. Odası ki fazla bir oda ayırsın bir meclisi bir oda böyle. Odanın bir köşesine namazlık koymuşlar böyle. Namazlık kılardı. Peygamber yine baktı ki Hazreti Fatıma Alemimizin karnına yapışmış sırtına muhtemelen böyle. Hatırladı böyle. Sırtı yapışmış karnına bir şey böyle. Peygamber gözünden yaş geldi. Ya Fatıma, sen ne mutlu, Allah sizin bu işinizi kabul etti buradan bana böyle. Bu ayet-i kerime geliyor o zaman işte. Peygamber buyutuyumu tamamı. Bunlar insanı yedirirler, ikram eder verirler. Ala hubbihi. Hubbi. Burası zamir tamama gidiyor. O yiyeceğe, verdiği ekmeğe kendisine ihtiyacı var. Aşırı ama böyle. Aşırı ihtiyacı var. Canı istiyor onu da böyle. Canı çekiyor. Öyle olduğu halde onu verebildi böyle. Kim verirler? Miskinen, yetimen, mesire. Miskin, yetime, esir böyle. Bir de bakın şurası muhtemelen çok çekici böyle. İnnetim ki beşillah. İnnetim lütimüküm li beşillah. Biz bunu ancak Allah için veriyoruz. Rabbimizin cezanı böyle şükür. Yani verdik işten ne bir karşılığı bekliyor, ne bir dua, teşekkür bekleyin muhtemelen bak muhtemelen. Yani bir şey beklemeden vermek muhtemelen. Hazreti Ayşe validemiz de gelin bir şey fazla geldikten sonra Peygamberimizden sonra da işte uzun yaşayacak bayağı gitmişti o. Fazla oldu mu? Hem bir şey gönderdi muhtemelen böyle. Yanında bir şey verir, bunu filanla götür, çoksa şuna şuna ver bunlara böylece. Kişi gelince ona sorurdu. Niye dedi onlar? Ya Ayşe sana bir şeye dua etti, şu dua dua etti böyle. O da aynı dua yapardı muhtemelen böyle. Duaya dua, verdi Allah için olsun kalsın. Yani bunu verirken, işte ama anneme dua et, babama dua et, ama şunu yap. Yok bakmak mevabiler. Allah işi verirken bile gerek muhtemelen böyle böyle. Gerekme. Bak, libeş illah, öyle bir cezayen bela şüküre inni hamim Rabbine yevim abu sen kam tarihira biraz hem bilir miyiz artık? Aklı inşallah. İnna nehafu biz korkuyoruz, korkuyoruz. Min Rabbine, Rabbimizden, Rabbimizden. Acaba bizden Rabbimiz razı mı? Korkuyorlar böyle. Yevmen, o mahşer gündeki abusen kam tarira. Abus, yüzlerin buruşu gömdüren böyle. Yüzen çirkinleşti bir gömdüren böyle. Mahşerde böyle, korkudan mutlaka böyle. Mahşerde böyle. En zorluk insanlığın mahşer. Hesaba çekilme. Allah çekecek hesabını böyle. Ayak ayak üzerine. Baş açık, yan ayak, izdiham üst üzerine böyle. Muazzam ter böyle. Güneş yakın olacak, tepe olacak güneş böyle. 50 bin yıl bir gün olacak bak böyle. Hep güneş altında olacak bak böyle. 50 bin yıl böylece. En zorlu gün o böyle. Ergenlik çağından son ölünceye kadar aklı başı olduğu sürece ölünceye kadar hayatın nerede geçti muhtemelen derler. Bir namazı mı kaldı, bir haram işledi, yalan söyledi, haram baktı, şunu yaptı, ne yaptı sen böylece? Ama hayır, ama şer, hepsinin bir hesabı var muhtemelen. Yani en zorlu günümüz o muhtemelen der. Yani en korkuş bana diyor Fiyaz Ekber böyle. Korku o mahşer gibi böyle. İzzam gibi böyle. Kimseyi görmüyor oradan böyle. Yani kimseyi görmüyor oradan. Herkese dehşetten böyle. Orada. Peygamber Şehzat Giyemi. Mevla bunu orada kuruyor ama böyle. Peygamber Şehzat Giyemi. Ünladırdan ve sürüyorlar. Ve yüzleri beyaz olacak orada. Sevinç olacaklar bunlar. Mahşerde herkes yüzünden belli olacak kimin olduğu böyle. Bazısı tesbih duyucu, tebliğ duyucu ayeti girme gayri. Yüzü kimin beyazsa o kurtu erenler. Böyle. Kim yüzü karaysa, kapkaya kimse böyle, domuz şeklinde aldığı kurtu böylece, o da yandı gitti muhtemelen böyle yani. Yani orada artık geçme pişmanlık, nedamet, yarıyor böyle, keşke yok. Yâle eti, gün tutrağı, yâle eti, kadınca hayatı. Yani neydi? Türkçe keşke. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke yapmasaydım. Keşke bunu demeseydim. Çıldırıyor mu Mustafa böyle? Ama iş kişi oynamadan böyle bu arada. Geçmadan böyle böyle. Tebe geçmadan bu şekilde böylece. Onun için o günü unutmamak gerekiyor muhtemelen. O mahşer hesap gününü unutmamak böyle. Yani kıyamet değil bir şey kıyamet mühendir. Kıyamet kopsun, dağlara parçalansın, öleceğiz. Ölüm var, tam bitti iş. O ölüm yok ama ölüm var tabiler. Ölüm yok onun muhtemelen. Ne yüzüne kafirler? Yâleytene kündü travma. Ah, toprak olsam hayvanlar gibi de ölüp gitsem kurtulsam da. Ölüm hepsi razı böyle böyle. Her ölüm razı insan böyle. Ama ölüm yok adına böyle böyle. Ölüm yok orada böylece. Ve cezahım sabır cennetten varıyla. Bura bitirin inşallah. Ve cezahım bunların mükafatları. Bima sabırı o sabırları sebebiyle. Niye sabır etti? Açta sabır. Açta sabır. Cennetten varıyla böyle. Cennet ve ipek libaslar giysi var böyle. İnce ve kalın böyle. İç iki olacak böyle. İç libaslar ince olacak böyle. İstibak sünnü seni bunlara böyle. İçi daha kalın ipekten. Ama cennet ipeği. Bir ipek değil muhtemelen böyle. Ya da haris ipek kozana geliyor. Koza muhtemelen böyle. Kozalarla hayvancağız böyle. Kurçağız muhtemelen böyle. Dut ya da aşkım yaptık yanında bunlar böyle. Doğdu mu bitti vakti. Ölme başta kendisine muhtemelen böyle. Kendi kendine örük hapsede kendisine zavallaya baktı. Kendi kendine böyle. Yani başını çevirir, çevirir başını böylece. Bir sıvı çıkıyor ağzının altında boru var. Cidik böyle. İncidik boru. Oraya bir sıvı sokuyor böyle. O sıvı hava edince katılaşır ipek oluyor böyle. İpek oluyor böyle. Bembeyaz pırıl pırıl. İncidik ipek oluyor böyle. Onu bu çevirir böyle böyle. Çevirir, çevirir, çevirir. Ne kadar çeviriyor? 800 metre hatta 1000 metre oluyormuş bu kadar. Bölüm vermeden. 30 bin defa bak. 30 bin defa. Ölüyor o zaman. İşine kalıyor bu şekilde. Sonra zamanı geldi mi o deri çıkar o. Kanatlanır o zaman. Ama dermeden bundan ipi almaları gerekiyor muhtemelen böyle. Almaları gerekiyor. İpi bol muhtemelen böyle. Dünya ipi böyle. Tam olarak kozamoza yok orada muhtemelen böyle. Yani ipekleri. Sonra ayet-i kerimenin devamında hep bu insan suresinde cennet konusu geliyor muhtemelen. Cennete güzellikler eder muhtemelen. Onların yemeleri, içmeleri, eşli oturmaları, o kanepeleri, yastıkları, yorganları, şunları, bunları, ağaçları, meyveleri artık muhtemelen böyle. Cennet güzellikleri muhtemelen. Yani hayallere sığmayan muhtemelen böyle. Kimsenin hatına, hayaline gelmeyen muhtemelen. Orada düzen başka, denge başka böyle. Ölümsüz hayat böyle. Sonsuz o hayat böyle. Yaşlanmak yok, hastalık yok, dert yok, keder yok, elim, elem yok, yarın düşürmek yok. Yani hiçbir dert yok böyle. Devlet yok, böyle. Kanun kural yok böyle. Namaz yok, oruç yok böyle. Oruç yok böyle. İbadet, hepsi diyen böyle. Orası, burası çalışma yeri böyle. Ekmeği yeri böyle. Ayetin tarlası diyorlar. Bu ekersek onu bir şey olmaz böyle. Biz orada bak. Bima saberu ve sabır sebebi diyorlar böyle. Nefis-i cihat gerekiyor muhtemelen böyle. Bazı şeyler sabretmeye gerekiyor. Allah Celle Celaluhu böyle sabretmeye gerekiyor. Allah Teala'ya kulluk, itaat, ibadet ama halisane bak. Nefis-i böyle. Yani kimse bir şey beklememe. Beklememek. İşte bir şey beklemek kim? Beklemek kimseden böylece. Allah kulakını Celle Celaluhu. Mesela düşünsek ki böyle acaba uzak mı o günler? Diye muhtemelenler. Kimle gelip bu dünyaya güzelleştirmek? Kaç binlerce kat defa ne devirler oldu ya. Devir oldu böyle. Kimle geldi gitti, geldi gitti. Kimse kalmadı muhtemelen böyle. Yani şu anda biz buradayız ama geçiz muhtemelen böyle. Yani kaderimiz yazılmış muhtemelen de. Ölüm fermanımız belirli muhtemelen bak. Ölüm sebebi de belirli. Ölümümüz yer de belirli muhtemelen böyle. Ölüm var muhtemelen böyle. Tabi tabut, mezar derken ondan sonra mahşer günü de muhteremler. Evet mahşer günü çok zor ama müminlere zor değil ki muhterem böyle. Müminlere muhterem böyle. Bir namaz farz namazı kılacak kadar zamanda bitiyor hesabı bakmıyor böyle. Bir farz namazı, ben dört tek öğün namazı kılacak kadar ben işte biliyor muhterem, biliyor muhterem böyle. Her tarafı tamam dünyanın muhteremde. Tevbesini yapmış, Allah yolunda başını koymuş muhteremde. Canını aldığını koymuş böyle. Allah diye yanmış böyle. Dünyadan soğumuş. Yani diye çalışır ama gönlü Allah ile muhterem. Gönlü mü Allah ile böyle. E olur mu böyle bir şey? Oluyor değil mi muhterem böyle? Mesela bir insan hastası hastanede ameliyat olacak. Ağır ameliyat. Tehlikeli, riskli çok böyle. Yani ölüm ihtimali %95 ölecek böyle. Onun yakınları evde olsun, hanım kız, erkek dışarı olsun böyle. Evinde işini yapar, dükkanda işine bakar ama aklı orada mı? Hep aklı orada. Hep orada gönül muhtemelen böyle. Hep günahlar böyle. O ben böyle şey. İşte Mevlam gönül işine böyle bakıyor. Mevlam diyor, tamam bedeni kullan dünyaya. Ama gönlü para var muhtemelen. Mevlam muhtemelen böyle. Rabbimiz bunu elisin inşallah. Nel-i Fatiha.